Պարոն Հակոբյան, արխիվի մասին շատերը մակերեսային պատկերացում ունեն և մտածում են, որ այն մի տեղ է, ուր հին փաստաթղթեր են պահվում։ Ճիշտ է, հանրության որոշ մասը արխիվի մասին նման պատկերացում ունի։ Արխիվը ավելի մեծ գործառույթներ է պարունակում։ Մենք հավաքագրում ենք արխիվային փաստաթղթեր, այդ փաստաթղթերը համապատասխան վերամշակումների ենք ենթարկում, քաղաքացիներին տալիս ենք բազմաբնույթ տեղեկանքներ, արխիվային գործ ու արխիվային քաղաքականության հետ է կապված։ Մենք իրականացնում ենք այստեղ արխիվային քաղաքականություն։ Ինչ է արխիվային քաղաքականությունը։ Քաղաքականությունը սկսում է արխիվային փաստաթղթերի հավաքագրումից, մշակումից, արխիվային փաստաթղթերի թվայնացումից, էլեկտրոնային շտեմարանների ստեղծումից, ֆոնդերի համալրումից, նոր ֆոնդերի ստեղծումից, նաև այդ քաղաքականության մեջ է մտնում այլ արխիվների հետ կապերի ստեղծումը, այլ արխիվների հետ աշխատանքների տանումը, կլինի իրենցից նոր արխիվային փաստաթղթերի ձեռքբերում, ամփոփում այդ փաստաթղթերի տվյալները, կլինի համաժողովների, գիտաժողովների մասնակցություն եւ այլն։ Մենք սերտ հարաբերությունների մեջ ենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային արխիվի հետ, Ռուսաստանի Դաշնության արխիվի հետ, ելի մենք կապերի մեջ ենք, ձգտում ենք կապեր հաստատել մեր հարևան երկրների, Իրանի կամ Վրաստանի արխիվների հետ, Արցախի Հայաստանի մասին տարաբնույթ ինֆորմացիա կա այդ արխիվներում։ Եվ մեր կարևորագույն նպատակը արխիվային քաղաքականության այդ ինֆորմացիայի ձեռք բերելն է ու մեր արխիվում պահպանվելը։ Ինչ է հաջողվել այդ կապերի շնորհիվ։ Մեզ հաջողվել է հարստացնել մեր արխիվային ֆոնդերը որոշ արխիվային փաստաթղթերը, օրինակ կուսակցական արխիվի հարստացման ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ ենք տարել Ռուսաստանի Դաշնության արխիվի հետ կապված, այնտեղ բազմաթիվ արժեքավոր փաստաթղթեր կան, նաև աշխատանքներ ենք տանում, ճիշտ է, Հայաստանի ազգային արխիվի միջնորդությամբ, որ Պարսկաստանի արխիվներից Ղարաբաղի վերաբերյալ փաստաթղթեր ձեռք բերենք։ Ճիշտ է, պատճենների տեսքով, համեմատ դեպս մենք ձեռք ենք բերում։ Օրինակ, մենք ունենք 1603 թվականին Շահ Աբասի, Աբաս առաջինի մասին է խոսքը, հրովարտակը, որը ձեռք ենք բերել Պարսկաստանի աղբյուրներից արաբերեն լեզվով, այդ հրովարտակում խոսում է հայ մելիքների իրավունքների վերահաստատումը Փաշաթաղի շրջանում։ Այսինքն, Պարսից Շահը հրովարտակով վերահաստատում է, որ այդ տարածքները պատկանում են հայ իշխանական տոհմին։ Դա Հայաստանի ազգային արխիվում պահպանող ամենահին փաստաթուղթն է։ Եվ Հայաստանի ազգային արխիվում եւ մեր արխիվում պահվող պատճենի տեսքով 1603 թվականին այդ փաստաթուղթն է։ Կարող ենք ավելի խորամուխ լինել այդ գործում, ավելի արժեքավոր, ավելի հին փաստաթղթեր, տեղեկանքներ ձեռք բերել, սակայն դրանք պահանջում են գումարներ, դրանք պահանջում են նաև գործի բարձր իմացության դեր մարդիկ, այսինքն մասնագետներ, հին պարսկերենը, հին արաբերենը իմացող, որպեսզի գնան այդտեղ աշխատեն։ Հայաստանի ազգային արխիվում նման խմբեր կան, նրանք Թուրքիայի արխիվում են աշխատում, Հունաստանի արխիվում են աշխատում, Ռուսաստանի արխիվի հետ աշխուժ կապեր կան, Վրաստանը կա, մենք իրենց միջոցով ենք դուրս գալիս արտերկիր։ Պարոն Հակոբյան, դրանք ունեն թվայնացված փաստաթղթեր, հնարավոր չէ այդ կերպ ծանոթանալ արխիվային ֆոնդին։ 5-րդ տարին թվայնացնում ենք արխիվային նյութերը, ստեղծում ենք էլեկտրոնային շտեմարան, այն նյութերը, որոնք գաղտնի կամ հուշ գաղտնի գնին չեն կրում, բնականաբար այդ շտեմարաններից թույլ ենք տալիս մնացածները օգտվեն։ Նույնը նաև ուրիշ պետության արխիվները, որոնք իրան գտնում են, որ անհրաժեշտ է, օգտվում ենք, որոնք չէ, չէ, բայց ասեմ, որ արխիվային տեղեկանք ձեռք բերելու համար պետք է վճարենք, որպեսզի այդ ինֆորմացիան հայթայթենք, այդ իրավունքը ունենանք։ Օրինակ, այցելել ենք Ռուսաստանի Դաշնության արխիվներ, այնտեղ բազմաթիվ արխիվներ կան, նրանք պատրաստ են մեզ համագործակցեն, շատ լավ մեզ ընդունել են, ցույց են տվել ֆոնդերը, ցույց են տվել նաև Արցախի մասի որոշ ֆոնդեր, որտեղ Արցախի մասին բազմաթիվ ինֆորմացիա կա, բազմաթիվ արխիվային նյութեր են հավաքված, նրանք պատրաստ են մեզ հետ աշխատել։ Մենք եկել ենք այն պայմանավորվածությամբ, որ եթե ինչ-որ բան հաստատված է որոշակի գումարի չափով, նրանք զեղջով մեզ կտան և բավականաչափ մեզ ընդառաջում են։ Սակայն կարելի է ասել Վրաստանի մասին, որ նրանք շատ թանկ են վճարում իրենց ինֆորմացիան։ Թանկ են վճարում։ Այո, ինչ վերաբերում Հայաստանի ազգային արխիվին, նրանց հետ մենք գտնում ենք բավականին սերտ հարաբերությունների մեջ, նրանք եւ արխիվային նյութերով օգնում են մեզ, եւ նաեւ օգնում են, որ մեր արխիվի շենքը բարեկարգենք, բավականաչափ ներդրումներ են իրականացնում, մեր պետությունները ներդրումներ իրականացնում մեր պետական բյուջեից, եւ պարոն Վիրաբյանի գլխավորությամբ Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամնատունի Վիրաբյանի գլխավորությամբ հոգատարությամբ մենք այստեղ որոշակի աշխատանքներ եք կատարել ու այդ աշխատանքները կունենան շարունակական բնույթ։ Նշեցիք, որ գործառույթներից մեկն էլ նոր ֆոնդերի ստեղծումն է։ Երբ է անհրաժեշտություն առաջանում ստեղծել նոր ֆոնդ, ըստ փաստաթղթերի բովանդակության, թե ինչպես։ Եվ ըստ փաստաթղթերի բովանդակության, նաև ըստ տվյալ հիմնարկի գործի բնույթի։ Մենք ամեն տարի համարյա նոր ֆոնդեր ենք ստեղծում, մենք նաև գտնում ենք մշտական արխիվային փաստաթղթերի որոնումների մեջ, հիմնարկներ կան, վաղուց փակվել են, հիմնարկներ կան, փակվելով իրենց փաստաթղթերը չեն արխիվացրել, երբ անհրաժեշտություն է առաջանում հաճախորդը գալիս է մեզ մոտ, օրինակ բերեմ, ցանկանում է անցնել կենսաթոշակի, գալիս է տեղեկանք վերցնելու համար, պարզվում է, որ հիմնարկի տնօրինությունը ժամանակին, ինչպես պահանջում է արխիվի մասին օրենքը, իրենց փաստաթղթերը չեն արխիվացրել, այսինքն պետական արխիվի պահպանման չեն հանձնելու։ Բնականաբար քաղաքացու համար մեծ խոչընդոտ է առաջանում, նյութը չկա, փաստաթղթերը չկան, և հաճախ հաջողվում է այդ մարդկանց գտնենք, համոզենք համապատասխան կարգով, արձանագրությամբ այդ փաստաթղթերը վերցնում ենք պետական պահպանման, և կարողանում ենք քաղաքացուն օգնել։ Մենք ունենք համալրման բաժին, ինչ է դա, գործառույթները հետևյալն են, որ միշտ կապերի մեջ են մտնում հիմնարկների հետ, արխիվային քաղաքականությունը ոչ միայն համալրելն է ֆոնդերը, այլ նաև այդ հիմնարկները այցելում են, հիմնարկների արխիվային նյութերի պատասխանատուներին ցուցաբերում են մեթոդական օգնություն, հաճախ տեղերում մշակումներ են կատարում արխիվային փաստաթղթերի ու նաև արձանագրում են ժամանակը, ունենք հատուկ ժամկետներ, ինչ փաստաթուղթ քանի տարի պետք է մնա հիմնարկում և քանի տարուց հետո հանձնի պետական արխիվ։ Մեր այդ համալրման բաժինի առանցքային աշխատանքներից մեկը դա է։ Նաև ունենք ներկայացություններ բոլոր շրջաններում, այնտեղ ևս կատարում են այն աշխատանքները, որոնք մենք ենք կատարում, այնտեղի արխիվները ևս կարելի է ասել, որ հարուստ արխիվներ են։ Ճիշտ է, մեր արխիվային ֆոնդերը շոշափելի մասը պատերազմի ժամանակ ոչնչացվել է կամ մասնակի վնասվել է, այդ վնասները աշխատում ենք վերականգնել, իսկ ինչ ոչնչացել է, ցավոք սրտի անդառնալիորեն է ոչնչացել։ Հնարավոր չէ այլ արխիվներից որոշ մասը վերականգնել, որ մենք պետական արխիվում դրանք ունենանք։ Հնարավոր է, եւ աշխատանքներ տարվել են, ինչը հաջողվել է արել ենք, բայց մեծ մասը չի հաջողվել, որովհետեւ հարդեվել են։ Այսինքն կային փաստաթղթեր, որոնք պահվում էին միայն պետական արխիվում։ Այո, կենտրոնը Ստեփանակերտն է, պետական արխիվում է պահում, ցավոք սրտի դրանք ոչնչացվել են։ Հիմա վտանգից զերծ մնալու համար, ժամանակակից արխիվային աշխարհից հետ չմնալու համար մենք թվայնացումներ ենք կատարում։ Նաև նպատակ ունենք, մեր բարձր ղեկավարության հետ պայմանավորել ենք ու պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել նաև պարոն Վիրաբյանի հետ, որ թվայնացված նյութերի արժեքավոր մասը պահպանման հանձնենք Երևանում Հայաստանի ազգային արխիվում անվտանգությունից ելնելով, հաշվի առնելով մեր ռազմաքաղաքական իրավիճակը։ Ըստ երևույթին մեր պետական արխիվում պահվող փաստաթղթերի մի մասը պահպանության է հանձնվել Բաքու։ Երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը, նրանք խելոք գտնվեցին, այսպես ասած, շտապ եկան, արժեքավոր նյութերը տեղափոխեցին Բաքու։ 78 թվականի վերջերին արդեն այդ արժեքավոր փաստաթղթերը տեղափոխել են Բաքու և մինչև հիմա էլ պահպանվում է այնտեղ։ Մենք նույնիսկ կրկնօրինակը չունենք։ Մենք չունենք։ Գուցե դա ինչ որտեղ լավ է, միշտ մենք պատերազմական իրավիճակում չենք լինելու, հետագայում հնարավոր կլինի կապ հաստատել։ Հիմա էլ հնարավոր որոշ բաներ այնտեղից տեղափոխել այստեղ միջնորդի միջոցով։ Նման փորձ արվել է, ճիշտ է, մենք չենք արել, բայց այլ արխիվներ արել են, հույս ունենք, որ կարելի է այդ ինֆորմացիան ձեռք բերել։ Մենք նաև, օրինակ, ամառը մասնակցել ենք գիտաժողովի, հրավիրված էր Երևանում, մասնակցում էին ավելի քան 15 երկրների արխիվի ներկայացուցիչներ պետական մակարդակով։ Մենք ճիշտ է Հայաստանի պատվիրակության կազմում էինք, բայց այդ կազմի մեջ հանդես էին գալիս որպես առանձին արխիվ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արխիվ, և մարդիկ մեզ հետ աշխատում էին, մենք կապեր ենք ստեղծել, օրինակ, Բելարուսիայի արխիվի հետ, Չինաստանի պետական արխիվի հետ, Մարդկանց հետ մենք ծրագրեր ենք կապում ու կարելի իրականացնել։ Այդ կապերը միայն այն նպատակն են հետապնդում, որ հնարավոր է այդ արխիվներից փաստաթղթեր ձեռք բերել, թե նաև մեթոդական օգնության, մասնագետների վերապատրաստման։ Միայն փաստաթղթերի նպատակով չէ, եւ մեթոդական, եւ գործնական, եւ համատեղ ծրագրեր իրականացնելու համատեքստում ենք մենք այդ քայլերը անում։ Մեզ հրավիրում են միջոցները, լինի կարելի է գնալ Չինաստանի պետական արխիվը, մեզ հրավիրել են կամ Բելարուսիայի պետական արխիվը։ Համապատասխան միջոցների առկայության դեպքում կարելի է ակտիվացնել մեր գործունեությունը։ Նույնիսկ եթե գումարը լինի, մենք համապատասխան մասնագետներ ունենք, արխիվագետներ։ Ունենք, ճիշտ եմ, քիչ է, սակայն կարելի է Հայաստանի և ներուժ օգտագործել, և գործողներ ենք մենք իրականացնում Հայաստանի ազգային արխիվի, այնտեղ ուղարկել մարդկանց սովորեն, մի ամսում կարելի է սովորեն արխիվային գործին հաջատեղիակ լինել, ավելի հմտացած լինել ու արդեն ազատորեն ուղարկես նրանց աշխատել։ Նաև ասեմ, որ գոյություն արխիվային աշխատողները, այսպես ասած, երիտասարդական թիմ, շոշակեին անցել երիտասարդներ են եկել, նրանք շահագրգռված են, խանդավառված են, ներուժուն են, որ ոլորտում առաջ գնան, աշխատեն։ Քանի փաստաթուղթ է պահվում մեր պետական արխիվում։ Բազմաթիվ փաստաթղթեր են պահվում։ Թիվը։ Ունենք մոտ 1000-ի հասնող շրջանների հետ միասին ֆոնդեր։ Եթե թվով ասեք, հասնում է 100,000-ի այդ թերթերի քանակը։ Քիչ է, շատ է։ Նորմալ։ Ներառում եք գերատեսչությունների հանձնած փաստաթղթերը։ Հիմնականում ներառում ենք գերատեսչությունների հանձնած փաստաթղթերը։ Մենք նաև նպատակ ունենք, որ գոյությունը, այսպես ասած, անհատական արխիվներ դրանք էլ համապատասխան պայմաններ ստեղծենք, որպեսզի մենք արդեն այդ աշխատանքները կատարենք, հանձնենք մենք այդ պահպանումը, խնամքը մեզ վրա վերցնենք։ Մենք նաև նպատակ ունենք ստեղծել ֆոտոարխիվ, որը կվերաբերվի մեր երկրին, մեր բնակավայրերին, մեր քաղաքացուն։ Նպատակներ շատ ունենք։ Մոտավորապես երբ կավարտվի արխիվային փաստաթղթերի թվայնացումը։ Քանի որ փաստաթղթերի համալրումը շարունակական բնույթ է կրում։ Դա մշտական բնույթ է կրել։ Դա մշտական բնույթ է կրել։ Ունեցածը, ասեմ, որ քանի որ համապատասխան տեխնիկական միջոցների մեջ թերանում ենք, քիչ են ու ժամանակակից չեն, դա էլ է խոչընդոտում արագ կատարել աշխատանքը։ Եթե այս տեմպերով գնամ 8-10 տարի դեռ կանենք։ Ծավալ ու գործի։ Առանձին բաժինկա, թվայնացման բաժինկա։ Համապատասխան պայմաններ պետք է ստեղծենք։ Հիմա սկսել ենք ստեղծելու առաջի խնդիրը մեր արխիվադարանների պահպանվող փաստաթղթերի պահանջող, որը բոլոր արխիվներում կամ պահանջող կլիմայի ստեղծումն է։ Այդ հարցը ուզում է դա ջերմային ռեժիմի անհրաժեշտ։ Պայմաններ պետք է ունենան, արխիվային կլիմա հասկացություն կա, պետք է լինի, որպեսզի այդ փաստաթղթերը պահպանվեն։ Այս տարի տանիքը ամբողջովին փոխեցինք, պետբյուջեն ֆինանսավորեց, Հայաստանի ազգային արխիվը ֆինանսավորեց պատուհանների ամբողջական փոփոխությունը, եւ այս բարելավումները շարունակական բնույթ են կրելու։ Անդրադառնում են աշխատանքների բարելավման վրա։ Համարենք, որ շենքը արդեն վերանորոգված, պատրաստ է։ Անհրաժեշտ դարակները կամ ամեն ինչ տեղը-տեղին։ Այնուամենայնիվ պիտի համապատասխան ջերմաստիճան ապահովի, որպեսզի այդ փաստաթղթերը չխունանան, անընթերնելի չդառնան։ Գույցն իմ այսպեսի հասկացություն՝ մշտական պահպանման փաստաթղթեր, ժամանակավոր պահպանման փաստաթղթեր, ջերմային պայմանները, որ դուք շեշտում եք, կարևոր են, կարևոր նախապայմաններից մեկն է։ Հնարավորություն չունենք նման պայմաններ ստեղծել։ Ցավոք սրտի հնարավորություն չունենք, բայց 18 թվականին հույս ունենք, որ կստեղծենք։ Արդեն համապատասխան անձանց հետ բանակցություններ ենք վարել և պատրաստ են աջակցել։ Արխիվը ոչ միայն մեզ համար է։ Արխիվը անցյալից գալիս է ներկայի միջոցով դեպի ապագան, այսինքն մեր անցյալ պետք է հարգենք, մեր ապագան պետք է հարգենք, որպեսզի կարողանանք արխիվային ժառանգությունը տեղ հասցնել։ Արխիվը մի յուրահատուկ աշխարհ է, որը ոչ անմիջական, սակայն իր ազդեցությունը ունի հանրության կյանքում։ Thank you.